İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz İpek Ceviz diye de çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün Açık Gazete'de de pek konuşma fırsatı olmadı başka. En önemli sorun bu olmasına rağmen iklim adaleti ve iklim krizi yakın son gelişmelerden dolayı onlara fazla değinme fırsatı bulamamıştık bugün ama şimdi yapabiliriz. Türkiye'den önce dünyanın da bu sürekli takip etmeye çalıştığımız İstanbul'dan büyüktü diyor. Dünyanın en büyük buzdağı parçalandı. Şimdi Rize'den küçük diye A68A buzdağının bir kez daha bölündüğü haberi var. Ve bir de Güney Georgia adasına çarpacak gibi ilerliyor. Milyonlarca penguen, fok ve diğer hayvanlara ev sahipliği yapan bu Güney Georgia adasına, South Georgia çarpıp bu hayvanlarla adayı besleyen kaynaklar arasındaki yolları da kapatması bekleniyor. Korkuluyor daha doğrusu bundan. Bu Güney Georgia adası Arjantin açıklarında aslında. Yani güneyde, normalde Birleşik Krallığa ait olan bir yer. Ama şaşırtmasın bizi, Birleşik Krallık civarında değil bu ada. Antarktika'dan zaten 2017 yılında kopmuş bir buzuldan söz ediyoruz. Buzdağından söz ediyoruz. Dünyanın en büyük buzdağıydı. İşte haberlerde söylendiği gibi İstanbul'dan büyük bir buzdağından söz ediyoruz. Ama tabii geçen 3 yıl içerisinde birkaç defa bölünmüş ve erimiş bir kısmı. Ama küçüldüğü hali de Rize kadar şu anda. Muazzam bir felakete yol açacağından bahsediliyor. Epey ayrıntı yapmıştık, vermiştik yani. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak aslında Profesör Doktor Doğanay Tolunay'la kuraklık ve sel konusu konuşulmuş. Biyanet'te Tansu Pişkin'in hazırladığı epey kapsamlı bir röportaj var. Mülakat ve röportaj. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden kendisi Profesör Tolunay ve bizi seller, heyelanlar, fırtınalar ve hortumlar bekliyor demiş. Bayağı ciddi bir uyarı gelmiş. Aslında Dünya Meteoroloji Örgütü küresel iklim durumu raporuna göre 2020 yılında zaten kasırgalar, orman yangınları, sıcak hava dalgaları, sel, kuraklık ve buzul erimeleri açısından pek çok rekor kırdı ve 2020'nin de bütün aleyhte diyeceğim, tırnak içinde aleyhte diyebileceğim şartlara rağmen, yani La Niña gibi, doğal akımı gibi, aslında soğutması, ekstradan soğutma beklenen akımların mevcudiyetine rağmen galiba 2020'de en sıcak gelmiş geçmiş, en sıcak kayıtlara geçmiş yıl olarak kapatacağız 2020'yi de görünüyor. Şimdi Türkiye'de de bir süredir sıcaklık artışı ve düzensiz yağışlar nedeniyle hem kuraklık uyarıları peş peşe geliyor, hem su kıtlığı özellikle İstanbul için. Ama İzmir ve Antalya'da devam eden yağışlar doluluk oranları iyice düşen barajları etkilemedi. Üstelik kentlerde sele neden oldu diyor. Onu da vermiştik. Yani İzmir'de 2 kişi en az kayıp verilmişti, hayatlarını kaybetmişlerdi sellerden. Peki bunu soruyorlar işte Profesör Tolunay'a. Tansu Pişkin soruyor. Bir yandan su sıkıntısı çekerken bir yandan da kuraklık Ve İzmir'le Antalya örneklerinde olduğu gibi de sellerle karşı karşıyayız. Bu sel döngüsünü nasıl açıklarsınız diyor, kuraklıkla sel döngüsünü. Bu hepsi birbirine bağlı diyor. Yani yıllık toplam yağışlar da düzensizleşiyor diyor. Yıllık toplam yağış miktarı değişmemesine rağmen yıl içinde mevsim dağılımı değişiyor. Kış yağışları artarken ilkbahar ve yaz yağışları azalıyor. Bu durum aynı zamanda sağanak yağışların şiddetinin, süresinin ve tekerrürünün, yani tekrarlanmasının da artması anlamına gelince böyle şey, özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2008 en kurak, son 50 yıl, yarım yüzyıldaki en kurak yılmış ve birçok sorun olmuştu büyük illerde suya erişimde. 2009'da da tam tersine, 2008'de öyle susuzluk, kuraklık, 2009'da da sular, seller, taşkınlar. Hatta İstanbul'da da Ayamama Deresi'nin taşması sonucunda onlarca insan hayatını kaybetmişti diyor. 2017 ve 2018'de de aynı şeyler. Yani 2017 son 20 yıldaki en kurak 3. yılken 2018 en yağışlı 2. yıl olmuş. Yani iklim krizi dolayısıyla yağış şekilleri de değişiyor. Kar yağışlarının azaldığının çocuklar başta olmak üzere hemen herkes farkında diyor. Kar yağışları suyun tamamına yakınının toprağa sızması açısından son derece önemli ve böylece toprağa sızan su dereleri besliyor. Dereler de içme suyu barajlarını. Ama şimdi böyle bir su kaybı var. Yağışlarla gelen su toprağa sızmazsa su kaybedilmiş olur. Çünkü sel ve taşkın sularının önemli bir bölümü depolanamıyor, kaybediliyor. Toprağa sızan suysa toprağın filtreleme özelliğiyle birlikte topraktan sızıp dereleri, gölleri ve yeraltı sularını besliyor. Yani yağış sularını toprağa sızdıramazsak, mevsim normallerinde olsa bile yağışlar, su erişiminde sorunlar yaşanabilir. Benzer şekilde de İstanbul örneğinde olduğu gibi nüfus kentlerde yoğunlaştığı için içme suyu havzalarının kentleşme baskısıyla zarar görmesi ve mega projeler deniyor. Mesela Sazlıdere gibi bazı baraj göllerinin yok edilmesi mega projelerle hem nüfus artışı hem de su ihtiyacının artması da su sorunu yaratacak. Yani kurak dönemlerde bu su sorunu ciddi boyutlara ulaşabilecek diyor. Aynı zamanda afetlerin sayısının da çok artacağını söylüyor. Bir de çok önemli bir tespitle, bu yani bildiğimiz ama tekrarlanması, altının çizilmesinin çok faydalı olduğu bir tespit. Termik santraller de suyumuza ortak oluyor diyor. Yani fosil yakıt üretimine ve enerji tüketimine dayalı sistem. Biz hala filtreyi konuşuyoruz diye sormuş bir yetten. Termik santraller zaten su canavarları. Ha, yani işte bütün... evet. Bu arada geçtiğimiz hafta Ömer abi Kandilli Rasathanesi konuyla evet. ilgili önemli bir açıklama yaptı. İstanbul için iklim krizinin ormansızlaşma ve depremden daha büyük tehlike olduğunu söyledi. Söyleyen de Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek. Ve yaşanan kuraklıktan ve ormansızlaşmadan yola çıkarak bu açıklamayı yaptığını ifade etti duyurusunda. Deniz seviyesinin bu 20 santimetre yükselmesinden söz ediyoruz değil mi? Evet. Ayrıca da evet. Evet ayrıca da aynen. Ve şey yani su kesintisi şart diye de açıklamayı noktaladı geçen hafta. Evet. Şunun da altını çizmek lazım. Yine aynı şekilde aynı açıklamada... İklim kaynaklı ölümlerin de yaşanacağı, yakın zamanda yaşanabileceği söylenenler arasındaydı. Evet, yani İstanbul için iklim krizinin mesela depremden daha büyük tehlike evet. olduğunu da altını çizerek söylemesi önemli. Çünkü yakın, yani son derece önemli bir şey tabii deprem tehlikesi. Yıllardan beri ısrarla üzerinde durmaya çalıştığımız bir şey ama... İklim krizi gibi bir şey soyut kalıyor, gözden kaçırılıyor. Yani hiçbir zaman biz naçizane işte Açık Radyo'nun çeşitli programlarında bunun sözünü ediyoruz. Bir tanesi de bu. Sürekli sözünü ediyoruz ama söz konusu bile değil karar alıcılar için. Yani Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tekin depremle ilgili sözleri gündeme gelebiliyor ama bu şey hiçbir zaman haber olmuyor mesela. İşte iklim krizi ve ormansızlaşmanın depremden daha büyük bir tehlike olduğunu çok önemsiyoruz tabii yani. Ki yani düşünün depremin korkutuculuğunu ve ona rağmen iklimin bundan daha acil bir konu olduğunun altının çizilmesini Kandilli Rastanesi tarafından. Yani bunun artık herkes tarafından çok ciddiye alınması gerekiyor. Ama işte maalesef sizin dediğiniz gibi Ömer abi. Yani beka meselesinden konuşulurken gerçek beka yani var olma, hayatta kalabilme, diğer dünyanın diğer canlı türleriyle, hayvanları ve bitkileriyle beraber ayakta kalabilme meselesi katiyen konuşulmuyor. Sadece büyüme ve işte bir basit çevre kirlenme meselesiymiş gibi ele alınıyor. Şeye dönecek olursak bir dakika için bu Doğan Tolunay hakkındaki Doğan Tolunay'la yapılmış söyleşiye Biyanet'te yani şeyi önemli söylüyor. İklim değişikliğinin en önemli beka meselemiz olduğunu söylüyor Profesör Tolunay. Yani öncelikli olarak enerji politikamızı gözden geçirmeliyiz. Projeksiyonlar hatalı. Enerji ihtiyacımızı enerji ihtiyacımızın oldukça üzerinde öngörüler var. Arz fazlası var diyor enerjide ve tarım alanlarını tahrip eden bu hidroelektrik santraller HES ya da rüzgar enerji santralleri RES ve jeotermal enerji santralleri JES ve nükleer santral projelerine ağırlık veriliyor. Bunun yerine enerji verimliliği, elektrik iletim hatları kayıplarının azaltılması gibi çalışmalarla enerji tasarrufu sağlanabilir. Ve yenilenebilir enerji yatırımları için öncelikle atıl alanlar kurulması zorunluluğu getirilebilir diyor, getirilmeli diyor. Yani çok büyük yatırımlar yerine işte güneş panelleri çatılara koymak ve elektrik üretimini öyle teşvik etmek ve enerji yoğun çimento, demir çelik gibi sektörlerden vazgeçilmesini söylüyor Profesör Tolunay. Giderek büyük sorun haline gelen vahşi madencilik uygulamalarından da vazgeçilmelidir diyor. Yani tarımdan ormancılığa, turizmden sağlığa, sanayiden kentleşmeye kadar her alanda iklim değişikliği etkilerine karşı uyum çalışmaları yapılmalı demiş. Ve birey olarak bizlere düşen en önemli görev diyor, politikacıların da gündemine girebilmesi için iklim değişikliğinin ülkemizin en önemli beka yani hayatta kalım, ölüm kalım meselesi olduğunu sürekli olarak dile getirmek olduğunu düşünüyorum demiş. Bunun günümüzde yaşanan bir örneğini vereyim Ömer abi, hemen pekiştirme olsun. Şu anda mesela Orta Anadolu'da ki aslında Türkiye'deki özellikle buğday üretiminin önemli bir bölümü orada gerçekleşiyor. Atılan tohumlar maalesef yeşermedi. Ve bu 3 senedir üst üste yaşanıyor ve tekrar ekiyor çiftçi bunu. Tohum yeşermedi, yeterli yağış almadığı için. Ve bir de tabii ki baharın nasıl geçtiği çok önemli oluyor. Biz hep böyle son dakika kurtarabildik son birkaç yıldır falan. Ama bakalım yani bir gün kurtaramayabiliriz. Özellikle şu pandemi koşullarında attığımız tohumlar yeşermeyebilir yeterli yağış almadığı için. Veyahut da geçtiğimiz hafta olduğu gibi işte Antalya'da bütün seralar sele kapılıp telef olabilir yani evet. Ektiğimiz, biçtiğimiz. Evet, bir kez daha Yeşil Gazete'de çıktı Kandilli Rastlathanesi Laboratuvar, Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tekin söylediklerine gene aynı çizgide bir tamamlama yapalım. Yapmış yani kendisi, biz söyleyelim. Barajların dolması için mevsimsel yağışları ve kar yağışına ihtiyaç olduğunu altını çiziyor Adil Tek. Ve ortalama yağışlar artmış. Peki neden kuraklık var? Yine nedeni o 1,5 derecelik artış diyor. Yani iklim tehlikesine bir kez daha dikkat çekiyor. Yağmurlar asıl yağması gereken zamanda yağmıyor. İklim değişikliğinin etkilerine göre. Hürriyet'in bir haberi bu aslında. Yeşil Gazete oradan almış, Emre Eser'in haberi. Ve Haziran ayında yağan düzensiz ve şiddetli yağmurlar bu ortalamayı yükseltiyor ama su daha toprağa karışmadan hızlıca akıp gidiyor. Seller oluşturuyor. Bunlar faydasız yağışlar. İstanbul'un asıl kar yağışına ve daha sakin ve zamanında yağan yağmurlara ihtiyacı var. Barajlar ancak sadece bu şekilde dolabilir diye altını da çizmiş. O da Adil Tek, Kandilli Rasathanesi'nin meteoroloji laboratuvarı başkanı. Bir ilginç bir haber daha vermek istiyorum. İçimi acıtan haber. Geçen hafta yine bu 2020'nin kötülüğünü ortaya koyan örneklerden bir tanesi yaşadıklarımızdan. IUCN yani Dünya Doğayı Koruma Birliği Ömer abi geçen hafta 31 hayvan ve bitki türünün neslinin tükendiğini açıkladı. Bununla beraber 35.765 türün de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti açıklamada. İşte evet, yok oluşa doğru bir gidişat var tabii. Neyse, ben bir müjdeli haber vereyim. Lütfen. 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi bulunmuş. Ay. Müjdeli deyince ben heyecanlandım ya. Nerede bulunmuş? Türkler için müjdeli özellikle, ama Uygur Türkleri için Sincan'da bulunmuş. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde. Çin'in PetroChina şirketi Sincan Şubesi Müdürü, Genel Müdürü Huo Jin açıklamış. Junggar Havzası'nın güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküp. Yalnız iki soru var. Bir tanesi Sincan Türkleri açısından bunun pek bir fark edip etmeyeceği belli değil. Çünkü onlar zaten kamplarda köle olarak çalıştırılıyorlar diye çok sayıda haber var. Her ne kadar Çin yalanlıyorsa da. İkincisi de zaten hiç böyle bir şey olmasa ve doğrudan doğruya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitse bile bunun insanlık için ve bütün canlılar alemi için hiç iyi haber olmadığını da söylemek lazım. Ama bu Çin'in hemen 2060 yılında sıfır karbon politikası ilan ettiğini de belki burada söylemekte fayda var. Greta bunları hani kül yutmaz diyorduk bir süredir. Ciddiye almadığını, 2050'ye yönelik, 2060 yılına yönelik devletlerin, Avrupa Birliği'nin, Japonya'nın, Çin'in sıfır karbon politikaları, biz ne söylediğinize bakmıyoruz. Artık inanma aşığını geçeli çok oldu. Hemen şimdi ne yaptığınıza bakıyoruz diyordu. Çin işte mesela açıklamış, bir müjde vermiş. Fosil yakıt çıkarmaya devam edecek. Dolayısıyla hemen şimdi yaptığı bu. Türkiye böyle, Akdeniz'deki gerilim böyle. İşte İsrail'den Yunanistan'a, İtalya'ya geçen bir boru hattı projesi. Bir taraftan Rusya petrollerinin Almanya'ya ulaştırılması, Ukrayna üzerinden falan. Böyle fiilen yaptıkları. Evet, bugün üzerinde Açık Gazete'de konuşamadan sadece bir cümleyle değinerek geçmek zorunda kaldığımız önemli bir mesele de şey. Yani Chris Hedges'in okuduğumuz makalesinin bir bölümünde yer alıyordu. Yani hayvancılık endüstrisinin büyük tahribata yol açtığı ve ölümcül bir sonuç verebileceği konusunda rakamlara ve araştırmalara değiniyordu. Şimdi Matthew Taylor'ın da Guardian gazetesindeki yeni bir haberi var. Yani küresel yiyecek endüstrisinin hızlı bir habitat kaybına yol açacağı yolunda bir araştırmaya değiniyor. Dünya büyük bir yaban hayatı kaybına uğrayacak. 2050'ye kadar hem de, yani sadece 30 yıl içinde yiyeceğin nasıl, gıdanın nasıl ve hangi gıdaların üretildiğine ve nasıl üretildiğine bağlı olarak, yani Nature Sustainability diye doğanın sürdürülebilirliğine ilişkin bir saygın dergide yayınlanmış araştırmaya göre, eğer yiyecek endüstrisi hızlı bir şekilde dönüştürülmezse insanların ne yediklerini, yani hayvanlarda hayvan ürünlerinden bahsediliyor esas olarak, ve nasıl üretildiği konusunu da değiştirilmezse dünyanın geniş çaplı bir biyolojik çeşitlilik kaybı önümüzdeki 10 yıllarda, birkaç 10 yıl içinde deniyor. Leeds Üniversitesi'nden David Williams bu araştırmanın araştırmacı grubunun başında, eğer çok köktenci temel değişiklikler olmazsa doğal habitatların bulunduğu milyonlarca kilometre karenin 2050'ye kadar yok olacağını söylemiş. Tüyler ürpertici haberlerden bir tanesi ama aynı zamanda uyarı, yani hareket çağrısı. Yani özellikle mesela Sahra Altı Afrika'sında, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde çok ağır etkileri olacak, biyolojik çeşitlilik kaybına yol açacak deniyor. Oxford Üniversitesi'nden bir başka araştırmacı da, gene baş yazarlarından biri bu araştırmada, Michael Clark, yani bildiğimiz koruma araçları, yeni korunmuş alanlar yaratma ve özellikle de belli türleri korumak için yeni yasalar çıkarılması gerekirken, asıl önemli olan biyolojik çeşitlilik üzerindeki son tahlildeki streslerin azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Yani çok daha az sayıda hayvan ürünlerinin kullanılması, et yenmesi ve aynı zamanda yiyecek kayıplarının, çok yiyecek atılıyor ya her tarafta ve çöpe dönüştürülüyor. Bir de uluslararası yeni bir tarım toprak kullanımı politikaları planlaması yapılarak çok farklı bir yere gidilmesi gerektiğini ve bütün bunların hepsinin bir arada yapılması gerektiğini söylüyorlar. Tek bir yaklaşım kendi başına yeterli olamaz ama küresel çapta koordinasyon ve hızlı eylemle belki 2050'ye kadar büyük habitat kayıpları olmaksızın insan nüfusu ve işte canlılar nüfusu için sağlıklı beslenme imkanları bulunabilir diyorlar. Aynı şeyde ilginç bir şekilde pazar günü çıkan bir yazıda Guardian'da Paul McCartney, Sir Paul ve Chris Packham, önemli bir aktivist ve televizyon sunucusu, ikisi beraber Ocak ayını Veganuary dedikleri bir şey ilan ediyorlar. Yani Britanya'da Vegan Ocak, yeni et satışları müthiş yükselmiş, biliyor muydunuz bunu? Şeyde, pandemi dolayısıyla insanlar evde bol bol et ve tavuk, sığır ve tavuk alıyorlarmış anlaşılan. Fakat bir de palmiye yağının kullanıldığı, sayısız bisküvi, şampuan, ne varsa her tarafta büyük tüketiliyor. Özellikle de Brezilya'daki o bütün yeryüzü için en gerekli olan yağmur ormanlarının kesilip yerine soya konması, işte bisküviye falan dönüşmesi. Ama hayvancılık endüstrisi de feci diyorlar. Sir Paul ve Chris Packham 2021'de iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve artı yeni bir pandemiyle de baş edebilmek için mutlaka hayvancılık endüstrisine karşı çıkıp et yememek ve süt ürünleri kullanmamak gerektiğini söylemişler. Bu da böyle. Bu arada yani, uyarılar üst üste gelmeye başladı Ömer abi. Geçtiğimiz günlerde yine Birleşmiş Milletler bunu birkaç defa üst üste uyarıda bulundular. Hani 2020 çok kötü bir yılda gidiyor artık, oh geride kalıyor falan diyoruz ama 2021'de de bize hiç iyi şeylerin beklemediği yönünde açıklamalar yaptılar. Örneğin bunlardan bir tanesi gıda kriziydi. Birleşmiş evet. Milletler birkaç defa bunu yaptı özellikle. 2020'de çok ciddi bir gıda krizi yaşanabileceğini söyledi. Geçen hafta da İngiltere için aynı açıklama yapıldı. Bu COVID'in virüsün hal değiştirmiş şekliyle daha hızlı bulaştığını ve İngiltere'deki gıda tedarik zincirini aksatabileceği ve koparabileceği söylendi. Yani sinyaller önümüzdeki yıl içinde iyi değil birçok alanda. Düzeltiriz, merak etmeyin. Hadi şimdi programa son verelim. Tamam peki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.